kahytelen full. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Den första är och halt, den andra är och blind, den tredje säger alls ingenting. Pysan kahytelen full. Det seglar tre skutor på vågen. Ysan på kahytelen full. Det seglar tre skutor på vågen. Den första är en bark, den andra är den första är vår far, den andra är